زلمی والا واپ گتو کی دا نور خوات جانانم دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانم دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانم زلمی والا واپ گتو کی دا نور خوات جانانم دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانم دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانم زمازلی پوار غوی کی تڑاکی ناغم ایشا زمازلی پوار غوی کی تڑاکی ناغم ایشا چھے والاڑوی یو مزدور دا بل مزدور خوات جانانا چھے والاڑوی یو مزدور دا بل مزدور خوات جانانا زلمی والا واپ گوتو کی دا نور خوات جانانا دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانا دمرا مینارا چی خور او هم درور پوشان خوگشی دمرا مینارا چی خور او هم درور پوشان خوگشی چی ورگورم دا تر لیا دا تر بور خوات جانانا چی ورگورم دا تر لیا دا تر بور خوات جانانا زلمی والا واپ گتو کی دا نور خوات جانانا دا یو کیپ دا خوان ورم او دا سرور خوات جانانا دولا سنامی دوی سانگی لردکی لا انارو دولا سنامی دوی سانگی لردکی لا انارو چیوی تلور غازی دلی درن زور خوات جانانا چیوی تلور غازی دلی درن زور خوات جانانا زلمی والا واپ گوتو کی دا نور خوات جانانا دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانا جلالی موسیٰ توایا چلید مات جمالشی جلالی موسیٰ توایا چلید مات جمالشی یوش پون کئیم رام پیایم بیاد تور خوات جانانم یوش پون کئیم رام پیایم بیاد تور خوات جانانم زلمی والا واپ گوتو کی دا نور خوات جانانا دا یو کیپ دا خوان ورن او دا سرور خوات جانانا کدوی کانی وارن بی هم یا پو گلنی ولی زلائی کدوی کانی وارن بی هم یا پو گلنی ولی زلائی زوالانی ما پمینا دا منصور خوات جانانا زوالانی ما پمینا دا منصور خوات جانانا زلمی والا واپ گوتو کی دا نور خوات جانانا دا یو کیپ دا رن او خوان او دا سرور خوات جانانا پسیالی کی ولالا دا کروان صدا غزلا پسیالی کی ولالا دا کروان صدا غزلا دا د شیدو شاتو شرابو د انګورو خط جانان د شیدو شاتو شرابو د انګورو خط جانان زلمی والا وا پغتو کی د نور خط جانان د یو کیف د خوان وره او د سرور خط جانان دا یو پیپ ګرن او خوان او د سرور خوته جانا.